murid yang khidmat kepada gurunya, berterima kasih kepada guru yang jadi jalan ilmu, itu makin tahu terima kasih, makin beda ilmunya, makin berkah. Tapi murid yang kurang ajar kepada gurunya, murid yang tidak tahu sopan santun, tidak barokah. Walaupun ilmunya didapat, tapi tidak akan membawa manfaat bagi dunia akhiratnya. Kalau sebuah ilmu yang Allah berikan tidak diamalkan, jatuhlah dia menghinakan. Tapi kalau ilmu diamalkan, ngangkat derajat.